أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی, پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ادرک ہے. ادرک جسے ہم زنجبل بھی کہتے ہیں, جسے ہم جنجر بھی کہتے ہیں, یہ ایک ایسی سبزی ہے کہ جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے اور یورپین کنٹریز سے لے کے اور بحر عرب سے اور بحر روم اور تمام اضلاع سے ہوتے ہوئے, تمام ملک اور دنیا سے ہوتے ہوئے آپ آئیں تو ادرک ایک واحد چیز ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے. اور جہاں تک اس کا طبی پہلو ہے, اس کی اہمیت پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اور اسے عموماً سب سے پہلے ادبا درد کی دواؤں میں استعمال کرتے تھے. ادرک کا دوسری قسم جسے ہم سونٹ کہتے ہیں, اسی ادرک کو جب سکھا لیا جاتا ہے تو وہ سونٹ کی شکل کہلاتی ہے اور عموماً دواؤں میں ادرک کو سونٹ کی جگہ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ درد کی دواؤں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. آسٹرو آرتھائٹس کے لیے بہترین دوا ہے اور عموماً جو جوڑوں کے چھوٹے جوڑوں کے درد ہو جاتے ہیں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ گٹھیا کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ عموماً یہ بتایا گیا ہے کہ ادرک سوکھی لے کر اور اسے تھوڑے سے شہد میں ملا کر اگر لیا جائے تو بہت عمدہ ہے. اور اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اسی طریقے سے تنہا آدھا چائے کا چمچہ سونٹ کا پاؤڈر جو ہے استعمال کیا جائے. اگر اسے کیپسول میں بھر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے کیپسول استعمال کیا جائیں. یہ آرتھائٹس کے لیے, دردوں کے لیے بہترین دوا ہے اور خاص طور پہ وہ درد جو گٹھیا کے درد کہلاتے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہے. اور اس کا طریقہ کار میں نے بتایا کہ اس کو سوکھی ادرک کے طور پہ لیا جائے. اسی طریقے سے اگر ہم سب سے پہلے ناک کے مسائل دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم کو فلو ہو جاتا ہے, فلو کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑی سی ادرک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کاٹ لیے جائیں, اوپر کا چھلکا اس کا ہٹا دیا جائے اور ان سلائسز کو جو تقریباً 25 گرام ہو ان کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھی طریقے سے ابالا جائے. اور ابالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ابالنے کے بعد جب ادرک نرم ہو جائے تو نرم ہونے کے بعد اس کو گرائنڈ کر دیجئے اور اس محلول میں آپ جو ہے ایک چمچہ, ایک ٹیبل اسپون شہد کا ڈال دیجئے اور یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی, جس میں ایک تیزی بھی ہوگی, اس میں ایک باریک باریک سے ادرک کے ریشے بھی آئیں گے. اسے آپ چمچے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے گلے کا درد, آپ کے فلو کا مسئلہ, آپ کی کھانسی کا مسئلہ, آپ کے خشونت جو ہوتی ہے, خشکی ہوتی ہے, اس کے لیے, آپ کی کھانسی کے لیے یہ بہترین علاج ہے کہ صرف دو چیزیں ادرک اور شہد کے استعمال سے آپ کے یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ کو فلو زیادہ ہے تو فلو کے لیے ادرک کو اسی طریقے سے سلائسز کر کے اس کی چائے بنائی جائے اور اس میں آخر میں شہد اور پھر اس کے بعد نیمبو نچوڑ دیا جائے تو پھر یہ فلو کی بہترین دوا بن جاتی ہے. اور اس کا استعمال خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں آپ دیکھیے کہ آوازوں میں بھی خرابیاں ہو رہی ہیں, نزلہ اور زکام بھی ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ادرک کی چائے بہترین ہے کہ اس کے سلائسز کر لیے جائیں اور اس کے بعد اس چائے کو اس میں شہد اور نیمبو ڈال کے استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھی, اس میں مائگرین ایک اہم مرض ہے. مائگرین میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس آدھے سر کا درد ہوتا ہے, اس کے لیے سونٹ بڑی عمدہ چیز ہے. سورج نکلنے سے پہلے آپ سونٹ لے لیجئے 100 گرام, اور اسی طریقے سے آپ سفید مرچ جسے دکنی مرچ کہتے ہیں وہ لے لیجئے 25 گرام, ان دونوں کو پیس لیجئے اور اسے سنبھال کے رکھیے. آدھا چائے کا چمچہ تازہ پانی سے آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کھانے ہیں تو اس سے آپ کے مائگرین کا درد انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر مائگرین کا درد بہت زیادہ ہو تو آپ سوکھی ادرک لے رہے ہیں جسے ہم سونٹ کہتے ہیں, سونٹ کو पानी में मिलाकर और या अगर नहीं तो शहद में मिलाकर उन जगहों पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है लेप लगा लीजिए सोंठ का, इस जगह पे अमूमन दर्द होता है तो इन जगहों पर वो लेप लगा लीजिए, इससे माइग्रेन का दर्द फौरी तौर पर बेहतर होगा। इसी तरीके से वो बच्चे और बच्चियां जिनके अमूमन सर में दर्द रहता है, नाक बंद रहती है, ख़ास तौर पे इस मौसम में नज़ला उनका बिगड़ जाता हैगा और सर में इतना ज़्यादा भारीपन होता है, तो उसके लिए भी यही है कि आप अदरक की चाय बनाएं और उसमें शहद डाल के और नींबू डाल के पीजिए और उसके साथ अदरक का जो जूस होता है उसे आप नाक के दोनों नथनों के अंदर एक एक कतरा जो है ड्रॉपर से या इसी तरीके से आप अदरक का डाल दीजिए और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी अदरक की चाय जो है उसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा और सर में जो भारीपन है वो भी आपका बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आते हैं कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें आपके जिस्म के जितने भी ख़राबियाँ होती हैं, जरासीम होते हैं, उनको जिस्म से बाहर कर देती है। हाजमे के निज़ाम के लिए ये बेहतरीन दवा है। जिन लोगों को तेजाबियत रहती है, एसिडिटी रहती है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से है कि थोड़ा सा एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी में तकरीबन 30 से 40 कतरे अदरक के रस के डालिए, यानी कि ये तकरीबन 2 चाय के चमचे बन जाएंगे। 2 चाय के चमचे अदरक का रस एक गिलास पानी में डाल दीजिए और उसके बाद इसमें शहद का आमेदिश करके इसी तरीके से इसको पी लीजिए। खाना खाने से पहले जिन लोगों को तेजाबियत की शिकायत होती है उसके लिए ये बेहतरीन शरबत है कि इसको इस अंदाज़ से पीजिए कि अदरक के जूस के 2 चाय के चमचे, एक गिलास पानी 250 ml पानी होगा और उसके बाद इसमें एक चाय का चमचा शहद का डाल के इसे पी लीजिए। अगर शुगर पेशेंट हो तो वो शहद ना डालें, इसी तरीके से अदरक के जूस को इस्तेमाल करें। इसी तरीके से ये जो अदरक है इस सोंठ इसकी जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेट है, ये एंटी कैंसर है, ये बेहतरीन चीज़ है कि जो आपको कैंसर के मामलात से बचाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि विटामिन B6 इसमें होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, तो इसमें ऐसी मुदाफ़ती निज़ाम है कि इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, ख़ास तौर पे वो लोग ये बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है और उनके जिस्म में कई जगहों पर सूजन आ जाती है, ख़ास तौर पे जोड़ों में सूजन आ जाती है, उनके लिए भी अदरक बेहतरीन दवा है कि अदरक को आप इसी तरीके से स्लाइसिस काट लीजिए और काटने के बाद छोटे छोटे पीसेस बारीक कर लीजिए और उनको चबाएं। आप जैसे ही चबाएंगे आपकी इन्फ्लेमेशन इंशाल्लाह ताला एक घंटे के अंदर बेहतर होगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी अपने जिस्म में चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्जिश करते हैं और आपका जिस्म फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत से लोगों के घुटने जो है वो मूव नहीं होते, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो उनके लिए भी अदरक एक बेहतरीन चीज़ है कि आप अदरक का बाम बनाएं और उसमें लगाएं और अदरक की चाय का इस्तेमाल करें। देखिए अदरक की चाय के फ़वाद अगर मैं गिनने बैठूं तो मेरे ख्याल है मेरे 2 घंटे मुझे चाहिए कि अदरक की चाय का इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है। अमूमन लोग मेरे कहने से जो दूध पत्ती या फिर दूध वाली चाय पीते हैं तो जिस वक्त पत्ती डालते हैं उसके साथ वो उसमें अदरक भी डाल देते हैं, वो चाय का टेस्ट भी आपको पहली दफ़ा शायद ख़राब लगे लेकिन इतना मज़ेदार हो जाता है। तो वो चाय अगर अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लें कि अदरक के फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आपको गिनवाए जाएं। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, दिल के अमराज के लिए उम्दा चीज़ है, इसको खाने से दिल की रगें जो अमूमन बंद हो जाती हैं वो खुली रहती हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने कहा कि तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लाजमी पूरे दिन के अंदर, इतना बड़ा पीस अदरक का, या तो उसको आप चॉप कर लीजिए, चॉप करने के बाद अपने खाने के ऊपर जो है वो छिड़क के इसी तरीके से उसको पकाने से जो फ़ायदे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अमूमन हमारे डिशों के अंदर अदरक लहसुन डाला जाता है और अदरक लहसुन को तरीका भी यही है कि उसको पीस के रखा जाता है दोनों को मिला के और वो सालनों में डालता है, लेकिन उनकी अफादियत भूनने में ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप जो है इस अदरक का इस्तेमाल करने के लिए इसका कहवे का इस्तेमाल शहद के साथ ज़्यादा ज़्यादा कीजिए और सोंठ को पीस के रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके बॉडी के कई मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہم نے آپ کو آج ادرک کے فوائد بتائے. اس میں ایک فائدہ جو ہے میں بتانا رہ گیا, اس میں صرف دو چیزیں ہیں کہ وہ پیشنٹ جو کہ تھائرائڈ کے پیشنٹ ہیں, وہ پیشنٹ جو کہ لوزتین یا ٹونسلز کے پیشنٹ ہیں, وہ ایک چائے ہے جس میں ادرک تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا اور ہلدی کا استعمال کریں. دونوں چیزوں کی چائے بنائیں, ہلدی اور ادرک کی چائے. اس کا استعمال کرنے سے تھائرائڈ بھی بہتر ہوتا ہے اور گلے کے جو ٹونسلز ہیں ان کے لیے بھی بہترین دوا ہے. ہمارے پاس ایک کالر سے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں کہروڑ پکے سے. ٹھیک ہے جی. چہرہ ہے نا میرا, چہرہ یہ جلد جو ہے اتنی ریڈ ہو جاتی ہے خود بخود, جیسے آگ نکلتی ہے چہرے اور ریڈ ہو جاتی ہے کانوں سے آگ, جیسے خوب آگ نکلتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ مجھے ہارمون کا مسئلہ ہے, ہارمون کی خرابی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں مسئلے آپ پلیز بڑی مشکل سے رابطہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک, جواب انشاءاللہ. دیکھیں سمیرہ صاحبہ نے جو چیزیں بتائیں اس میں یہ کہ چہرہ جو گرم رہتا ہے, ظاہری بات ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے کہ اپنی غذاؤں میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیجئے, اور لوکی اور کھیرے کا استعمال جو ہے آپ زیادہ کیجئے. اور اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا جو کا آٹا لے لیجئے, اور جو کا آٹے میں جو کھیرا ہوتا ہے اس کا پانی کسی طریقے سے اس کو گرائنڈ کیجئے, اور اس کا پانی ملا کے ایک لیپ سا بنا لیجئے, اور وہ پورا لیپ جو ہے آپ اپنے چہرے پر لگا کے تقریباً 2 گھنٹے رکھیے, اور اس کے بعد پھر منہ دھو لیجئے, تو اس سے کافی بہتری ہو جائے گی. جہاں تک نظام ماہانے کا آپ نے بتایا, اس سلسلے میں آپ دیکھیں گی کہ میرے پروگرام کے آخر میں نمبر ہوں گے, وہ آپ ڈیٹیل مجھے بتائیں گی تو میں ٹیلی فون پہ آپ کو جواب دوں گا. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارا عموماً یہ ایک نظام ہے کہ ہم جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ظاہری چیز ہو اس ظاہری چیز کا علاج فوراً کر دیا جائے, اور یہی طریقے کا مختلف جو اطباء اور ڈاکٹر کرتے ہیں کہ فوری اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی روٹ کاز پتہ چلیں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے, اور چہرے میں اتنی جلن, اتنی گرمی یا چہرے کا لال ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کافی ہاٹنیس ہے, آپ کے جسم میں کافی گرمی ہے, آپ کے جگر میں خرابی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے کوشش یہ کرنی کہ روٹ کاز کو تلاش کر کے اور پھر اس کا علاج کیا جائے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, اسے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں فیضان بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیا نام بتایا؟ فیضان. اچھا فیضان, جی فرمائیے فیضان. میری والدہ کا مسئلہ ہے, انہیں شوگر ہے, ان کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے, اور پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے. اچھا اچھا. اور سر میں بھی تقریباً درد ہوتی رہتی ہے. سر میں؟ جی دماغ میں درد ہوتی ہے ان کے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جناب. ہاں پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں نفیسہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی نفیسہ فرمائیے. آپ ذرا ٹی وی کی آواز بھی کم کیجیے, چونکہ آپ کی آواز کم ہی ہے. جی بتائیے اب کیا سوال. جی میرا سوال ہے, میرے چہرے پہ نا بہت زیادہ بال ہیں. اچھا. اور میرے ابھی جسم پہ بہت زیادہ بال ہو رہے ہیں, میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی ہوں, ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے, اگر آپ کوئی بتا سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 35 سال. 35 سال ہے. تو بال کب سے ہیں آپ کے عمر, بالوں چہرے پہ؟ جی یہ مسئلہ کچھ 4-5 سال سے. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ اسماء فرام گوجرانوالا سے. گوجرانوالا سے بول رہی ہیں, سوال بتائیے. حکیم صاحب مجھے جگر اور میدے کی گرمی ہے, تو مسانے کی بھی ہے, تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو میرے منہ پہ جو رنگت ہے نا وہ بلیک ہو گئی. اچھا اچھا. جی تو سیاہیاں بہت زیادہ ہیں وہاں پر. اچھا اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم. कौन साहब है कहाँ से? सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद साद बात कर रहा हूँ जेलम से। ठीक है, सवाल बताइए। मसला ये है कि ब्लड प्रेशर के लिए अदरक का क्या फायदा है? जी ब्लड प्रेशर, जी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अकीम साहब मेरी बेटी है। कौन बोल रही है आप, कहाँ से? जी मैं सवादी से आयशा बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। जी मेरी बेटी है जी, 19 साल उसकी उम्र है। अच्छा। और उसके चेहरे में धूप की वजह से दाग निकले। अच्छा अच्छा, स्किन के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा जी। और अकीम साहब मेरा बदन मोटापा बहुत ज्यादा है। चलें आपके लिए भी बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी नजीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नजीर साहब जी, सर मेरे ना बॉडी में ना बहुत दर्द है, खुसूसन टांगों में। अच्छा, खुसूसन टांगों में और पाँव में, घुटनों में और हाथों में भी। अच्छा, आपको शुगर तो नहीं सर? जी शुगर नहीं है, बीपी प्रॉब्लम है। बीपी रहता है आपको जी? चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, इसको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी मैं असलम बोल रहा हूँ, गुजरांवाला से। जी बताइए। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, सवाल बताइए। जी ये सर मुझे थायराइड का मसला है, मेरा जो TSH है ना वो लो रहता है, हाइपरथायरॉइडिज्म का मसला है मुझे। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए दवाई दे रहे हैं, मेरा वजन जो है ना वो कम हो जाता है और ओवर एक्टिव थायराइड है, ठीक उसकी कोई मेडिसिन तजवीज कर दें। ठीक है ना जी, और एक और छोटी सी बात करनी है। तो ये आपकी एज बताइए और आप थायरेक्सिन ले कोई दवा ले रहे हैं? मैं न्यू मरकाजोल लेता हूँ। अच्छा। लेकिन वो न्यू मरकाजोल जो मेडिसिन है ना वो मैं ले रहा हूँ, ठीक वो कभी ऑन और ऑफ में चलती रहती है। थायरॉक्सिन तो वो अंडर एक्टिव के लिए होती है ना। जी जी, तो मेरा ओवर एक्टिव है, मतलब मेरा वजन कम हो रहा है। चले आप वो उम्र बता दीजिए। जी उम्र मेरी 45 है, मुझे ये 10-12 साल हो गए ये प्रॉब्लम। ठीक है जनाब, आपको हम जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? मेरे ख्याल से आप टीवी की आवाज बंद नहीं है, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही, कॉल ड्रॉप हो गया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मियां वाली से, ज़किया। जी सवाल बताइए ज़किया। जी मेरे सर में बहुत दर्द होता है और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, रात को सोती हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा हाँ जी, और अब तो नए से झरार सी होती है टांगों में। अच्छा, तो आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह? उम्र बताइए। मेरी 40। 40 उम्र, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, लो रहता है। अच्छा लो रहता है, चले ठीक है। माइग्रेन भी है मुझे, सर में बहुत दर्द होता है। माइग्रेन भी है, चले आपको इसका भी इलाज बताते हैं। हाँ आप एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अकीम साहब। जी फरमाइए, कौन बोल रहा है, कहाँ से? हैं जी दुपालपुर से, अदरा परवीन। आपदा परवीन जी, सवाल बताइए। दर्द बहुत रहता है कमर में ना, और डॉक्टर ने कहा पट्ठों का खिंचाव है जो डिस्क है ना वो होती है, और पैरों में और टांगों में इतनी दर्द जाती है बहुत ज्यादा, और इतना खिंचाव होता है ना बैठ नहीं सकती। अच्छा, तो प्लीज आप ये बता दे, और अभी मेरे थोड़ा मसला है, बहुत दर्द और खिंचाव इतना, बहुत दवाइयां खाई, 7 माह हो गए ये रुक नहीं रही। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ बताए ना इसका मुकम्मल क्या हाल है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन होगा। ठीक है आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हमारे पास कॉलर, जवाब मैं देता हूँ उसमें। सबसे पहला सवाल जो है लाहौर से इन्होंने किया था, मैं फैसल साहब ने, और इन्होंने हमसे पूछा कि शुगर के लिए आप कुछ बताइए। इसके लिए तो बहुत नुस्खे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप ये लिख लीजिए कि चरायता नेपाली लिख लें, पनीर बूटी लिख लें, और तीसरा जो है जामुन की गुठलियाँ जो है वो ले लें सूखी। तीन चीज़ें आप ले लें, जिसमें मैंने जब बताया कि चरायता नेपाली है और पनीर बूटी है, और इसके अलावा आप जो है इसमें जामुन, तीन चीज़ें आप ले लें हम वज़न 50-50 ग्राम, इसको पिसवा लीजिए, और एक टेबल स्पून यानी 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको लीजिए। इससे इंशाल्लाह शुगर आपकी काफ़ी कंट्रोल होगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कर रही हूँ सना। जी सना। सर मेरी बहन का ये मसला है कि उसकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक। तो वो उमर, बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उम्र उसकी है 18। ठीक। तो आप उसका बता दें कि उसकी हाइट के लिए कुछ हो। और इसके अलावा मेरी क्या कहते हैं उम्र है 23 और मेरे हाथों में अभी ब्राउन स्पॉट्स निकल आए हैं। अच्छा ठीक है। तो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस वजह से है, अभी मतलब मेरे हाथ का वो रंग भी जो हो रहा है डार्क होता जा रहा है। तो इसमें जो आपको तिल टाइप के निकल रहे हैं। जी जी, छोटे छोटे मतलब ब्राउन स्पॉट्स है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह जवाब देते हैं। हमारे पास एक कॉल और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अकरम डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ। जी जी अकरम साहब बताइए। बवासीर का मसला है, बवासीर बहुत दर्द कर रही है, खून भी बह रहा है। अच्छा, उसका कोई हाल बताए। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी भाई? मेरी उम्र है 45 साल। अच्छा, कब्ज तो नहीं रहता ज्यादा? नहीं, चले ठीक है, आपको उसका जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, पास एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा? अपने बेटे के बारे में पूछना। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? फैसलाबाद से, शफकत आरा। जी फरमाइए, क्या पूछना है? मेरे बेटे को ना छींके बहुत आती हैं, बहुत इतनी छींके आती हैं, और साथ साथ ही जुकाम हो जाता है। अच्छा, तो गला फिर बुखार हो जाता है गला। चलें ठीक है जनाब। हाँ, पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल कयूम कराची से बात कर रहा हूँ। जी करीम भाई बताइए, क्या सवाल? 12 महीने 30 दिन नज़ला जुकाम रहता है। चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये कॉलर्स हमारे पास सब आ चुके हैं, इनका जवाब हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे की बात देंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ायम हिकमत और सेहत में दोबारा हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाब आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। नफीसा साहिबा फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि अनवांटेड हेयर्स इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके लिए ये कि आप एक तो तुख्म गाजर का इस्तेमाल जो है करें, तुख्म गाजर 5 ग्राम जो है सुबह और 5 ग्राम शाम को आप लीजिए, और इसी तरीके से लगाने के लिए जो है वो आप लिख लीजिए कुस्तशीनी 50 ग्राम है, फिटकरी 50 ग्राम है, कोयले की राख यानी कि कोयले को किसी भगोने में जला के उसकी जो ऐश होती है वो ले लें 50 ग्राम, और 150 ग्राम जो है मैदा, ये तीनों चारों चीज़ें मिला लीजिए, और उसके बाद इसको अरके गुलाब में मिला के, और जो है जहाँ जहाँ पे आपके अनवांटेड हेयर्स हैं उनको लगाइए। और इसी तरीके से मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि अनवांटेड हेयर्स के लिए जो हार्मोन्स का निज़ाम है वो डॉक्टर से आप बाकायदा उसको दिखाइए। और कीकर इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसके लिए पंच कीकर का मतलब होता है कि जो कीकर का जो दरख्त होता है उसकी तमाम चीज़ों को पीस कर पाउडर जो है उसे आप सुबह और शाम 5-5 ग्राम लीजिए, और कीकर के दरख्त की जो फलियां होती हैं हरे रंग की वो लेकर और उसे पीस लीजिए, और वो जहाँ जहाँ पे वांटेड हेयर हैं उन जगहों पे थ्रेडिंग करा दें, या नहीं तो ऐसे ही उसको लगाइए तो कुछ दिनों में आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। गोजरांवाला से एक सवाल था जिसमें उन्होंने जिगर और मैदे के मुतालिक बताया, आप अरके कासनी जो है बाज़ार से लीजिए, अरके कासनी और अरके अजवाइन दो चीज़ें जो है हम वज़न आप ले लें, आधी आधी प्यारी, इसका इस्तेमाल सुबह शाम कीजिए। जेहलम से इन्होंने बताया कि अदरक का ब्लड प्रेशर के लिए क्या फ़ायदा, बड़ा अच्छा सवाल और हमारा मौजू भी आज का था। मैंने यही बताया कि एक अदरक जो है वो दिल के दौरे से भी रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर का भी प्रिवेंट है, यानी कि उसको क्योर करता है। तो आप अदरक को बिल्कुल ले सकते हैं, अदरक जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बाज़ लोगों को जिनको दिल का दौरा पड़ चुका है या दिल के अवारिस हैं उन्हें बाज़ दफ़ा जो है वो अदरक सूट नहीं करती, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जाए कि अदरक का कहवा पिया जाए, अदरक का कहवा बना लें और जब कहवा बन रहा हो तो उसमें स्लाइस करके आप जब अदरक डालेंगे तो उसमें एक अदद बड़ी इलायची के दाने और पूरा उसका छिलका डाल दीजिए, उस चाय को उबालिए और ये पीजिए, तो इससे आपका जो है ब्लड प्रेशर भी इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगा। आयशा साहिबा सवाबी से हैं, इन्होंने बताया कि इनके चेहरे पर, इनकी बेटी 19 साल की, इसके चेहरे पर जो है बहुत ज़्यादा दाग और धब्बे हो रहे हैं, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किशमिश, काली किशमिश जो है इसका इस्तेमाल करें, 21 दाने रोज़ाना जो है बच्ची को खिलाइए, 21 दाने रोज़ाना काली किशमिश जो छोटी छोटी सी होती हैं वो लीजिए, या नहीं तो फिर ज़रिश्क हर जगह मिल जाती है, ज़रिश्क ले लें तकरीबन 10 ग्राम और उसको अरके गुलाब में रात को डुबो दीजिए और उसके बाद जो है सुबह के वक्त इसको नाश्ते में खिला दीजिए। ज़रिश्क और अरके गुलाब ये बड़ी बेहतरीन इसका हल है। और लगाने के लिए इसमें यह है कि आप मुख्तसर सी चीज़ है जिसे हम जौ का आटा कहते हैं कि जौ का आटा शहद में मिलाइए, असली शहद हो, और वो उन जगहों पे 2 घंटे के लिए लगा लीजिए और फिर उसको धो लीजिए। इसी तरीके से हमारे पास नज़ीर साहब लाहौर में, इन्होंने बताया कि इनके जिस्म में पूरे दर्द है, टांगों में और तमाम जगहों पे इनके दर्द रहते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सबसे पहले इंजीर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, 2 इंजीर सुबह, 2 इंजीर शाम को, और इसी तरीके से आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें सूखी अदरक जिसे हम सोट कहते हैं 100 ग्राम ले लीजिए, असगर नागोरी 100 ग्राम ले लीजिए और बुधावा 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पाउडर बना के सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम लीजिए। इसी तरीके से गोजरांवाला से इन्होंने बताया कि इनका थायराइड का मसला है, इसके लिए आप एक ड्रिंक बना लीजिए जिसे हरा धनिया का 1 गड्डी आप ले लीजिए और उसमें जो है सौंफ का इस्तेमाल करना है, 1 चमचा सौंफ हरा धनिया की 1 गड्डी 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से ग्राइंड करें और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, यानी कि आधा नींबू डाल दीजिए और ये ड्रिंक आप पीजिए, इससे आप देखेंगे कि आपका काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और जो आप दवा ले रहे हैं वो लेते रहिए, इसके साथ ये लीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। मियाँ वाली से ज़किया साहिबा, इन्होंने भी बताया कि इनके बहुत ज़्यादा माइग्रेन का मसला है, माइग्रेन के लिए मैंने बताया कि सुबह के वक्त जो है सौंठ का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है कि माइग्रेन के पेशेंट अगर सुबह 2 ग्राम के करीब सौंठ ले लें, यानी कि सूखी अदरक ले लें और तकरीबन 0.5 ग्राम जो है वो दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर जिसे हम कहते हैं वो ले लें, इन दोनों को मिला के सुबह जो है उसको ताज़ा पानी से फांक लें सूरज निकलने से पहले। और इसी तरीके से सर में ज़्यादा दर्द हो तो आप सौंठ ले लें या अदरक ताज़ी लेके और उसे जो है शहद में मिला के जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है उन जगहों पर उसको लेप कर लें तो इससे भी काफ़ी दर्द में फ़र्क पड़ेगा। और अदरक की चाय जो जिससे मैंने बताया कि अदरक और नींबू की चाय का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा नींबू भी उसमें डाल दीजिए कि आप अदरक की चाय पीजिए, अदरक और शहद और नींबू। इसी तरीके से हमारे पास परवीन साहिबा, आपदा परवीन साहिबा, इन्होंने कमर के दर्द की शिकायत की, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आप कमर कस ले लीजिए, गोंद कतीरा ले लीजिए और इसी तरीके से दोनों गोंदों को अच्छी तरीके से पीस लें और इसके बाद जो है इसको 1 चमचा गर्म दूध में मिलाकर लिया कीजिए। और दूसरी चीज़ हल्दी इस सिलसिले में बहुत अच्छी है कि हल्दी को आप लें और हल्दी को गर्म दूध में इसके साथ डाल के इस्तेमाल कीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। और सिकाई के लिए आप गुले टेसू मंगवा लीजिए। गुले टेसू जो है वो पानी में उबाल के, उबालने के बाद उसकी पोटली सी बना के गरम गरम जो है नीम गरम करके उसको कमर की जगह पर सिकाई करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ही काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मालिश के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा रहता है कि तकरीबन आप एक पाव जैतून का तेल ले लें, उसमें एक अदद जायफल डाल दीजिए और 50 ग्राम लौंगे डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से जला लीजिए। जब तेल बिल्कुल काला हो जाए तो वो तेल भी पूरे पीछे की तरफ पीठ पर लगाइए, इससे इंशाल्लाह सर्दी के दर्द भी बेहतर हो जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए। एक और बच्ची है, इसका फ़ोन था, 18 साल की थी, इन्होंने कद के बारे में बताया और कद के बारे में ये कि अमूमन लड़कियों के कद जो है 21 साल से पहले पहले अगर आप घर पे पाइप लगा दें और उस पर हैंग हो और रस्सी अगर आप कूदें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्जिश आप करें फ्लेक्सिबिलिटी आपके जिस्म में पैदा करने के लिए, जैसे आज मैंने बताया अदरक की चाय बहुत अच्छी है, इसी तरीके से सिंगाड़ा बहुत अच्छी चीज़ है। सिंगाड़ा इस वक्त बाज़ार में भी आया हुआ है, ताज़ा सिंगाड़ा 2 अदद खाइए और सिंगाड़ा खुश्क का पाउडर ले लें तकरीबन 250 ग्राम और इसमें 50 ग्राम मस्तगी रूमी मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसको पीस लीजिए और अपने फ्रिज में रखिए। सिंगाड़े का जो पाउडर होता है उसमें अमूमन जो है वो कीड़े आ जाते हैं, तो इसलिए इसको फ्रिज में रखने से कीड़े नहीं आते। तो आप इसको इस अंदाज से जो है सुबह तकरीबन 3 ग्राम और शाम 3 ग्राम सिंगाड़ा और मस्तगी रूमी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सिंगाड़े खुश्क का पाउडर ना मिले तो फिर इसमें हब्बुल रिशात, जैसे मैं बताता हूँ कि हब्बुल रिशात लेके और उसमें मस्तगी रूमी मिला लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेरा गाजी खान से 45 साल के ये हमारे अकरम साहब हैं और इन्होंने बवासीर के मुतालिक बताया। इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप इंजीर का इस्तेमाल कर दें, रोज़ाना 5 इंजीर जो है वो आप इस्तेमाल किया करें। और इसी तरीके से एक दवा है जिसे हम रसौत कहते हैं, रसौत जो है वो 10 ग्राम ले लें, दमुल अख्वैन जो है वो 25 ग्राम ले लें, इन दोनों को एक गोली सी बना लें छोटी सी और उसके बाद उसको जो छोटे गोली से मतलब होता है काली मिर्ची जो होती है उसके बराबर इतनी छोटी गोली बनाएं और 2-2 गोली जो है आप सुबह शाम लीजिए, अंजीर खाइए, इंशाल्लाह ताला दमुल अख्वैन और रसौत से ये मसला आपका हल हो जाएगा। फैसल हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनका बच्चा है उसके बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो ये है कि लहू का सपिस्ता जो है उसका इस्तेमाल किया जाए और इसी तरीके से शरबत सदर, ये बड़ी उम्दा चीज़ है, इसमें अगर शरबत सदर के साथ शरबत एजाज का भी इस्तेमाल किया जाए, लहू का सपिस्ता का इस्तेमाल किया जाए मुसलसल 3 से 4 हफ्ते तक, और इसके बाद बनफ्शा ले लें, गुले बनफ्शा और बर्ग बनफ्शा दोनों जो है आप मंगवा लें बाज़ार से 100-100 ग्राम और तकरीबन 5-5 ग्राम यानी कि थोड़ा थोड़ा सा लेके इस गिलास पानी में इन दोनों को बनफ्शा का जोशंदा पिलाइए। ये बेहतरीन जो है वो जोशंदा है और ये काफ़ी बेहतरी लाता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आजकल बेर आ गए हैं क्योंकि उन्नाप छोटा बेर होता है और वो सूखा हुआ होता है, लेकिन बेर का मौसम जब आ जाए तो बेर को खाने से भी एलर्जी और दूसरे मामलात जो हैं खांसी नज़ले के वो बेहतर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब्दुल करीम साहब ने हैं, इन्होंने बताया कि इनको भी बहुत ज़्यादा मुसलसल 12 महीने इनको नज़ला रहता है। इसका इलाज भी यही है कि सबसे पहली चीज़, चूँकि हमारा मौजू भी था इस पर, हमने आपको बताया भी कि अदरक की चाय बहुत उम्दा चीज़ है, अदरक की चाय लीजिए और इसी तरीके से आप नज़ले और ज़ुकाम के लिए एक दवा बना लीजिए जिसमें चने जो हैं वो आप ले लीजिए तकरीबन 250 ग्राम और इसी तरीके से दखनी मिर्च इसमें जो है वो डलेगी तकरीबन 50 ग्राम, 250 ग्राम चने और दखनी मिर्च जो है वो 50 ग्राम डलेगी और इसी तरीके से इसमें मिश्री जो है आप 125 ग्राम डाल दीजिए। इन तीनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और पीसने के बाद जो है इसको सुबह शाम एक एक चाय का चम्मच 5 ग्राम के करीब आप लीजिए पानी के साथ। और इसके अलावा कलौंजी बड़ी उम्दा चीज़ है कि कलौंजी जो है पुराने नज़ले और ज़ुकाम के लिए, जैसे मैंने अदरक की आपको बताया कि अदरक या कहवा भी पीजिए, उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि आपने अदरक के स्लाइस बना लेने हैं और उसके बाद जो है उसको खूब अच्छी तरह पानी से में गर्म करके और उसके बाद उसको पीस लीजिए ताकि स्लाइस फेंके ना जाए, और उसके बाद उसमें जो है आप शहद मिला लीजिए और ज़रा सा नींबू डाल के आप पीजिए। ये फ्लू के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, 12 महीने जो नज़ला रहता है उसके लिए बहुत उम्दा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। अदरक की चाय का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि क्रैम्प्स जो उठते हैं, ख़ास तौर पे पेट में जो क्रैम्प्स होते हैं जिसे हम मरोड़ कहते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको डिसेंट्री या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाते हैं और लूज़ मोशन के बाद पेट में शदीद पेन सा होता है, बार बार मरोड़ से उठते हैं, तो उसके लिए भी ये चाय जो है अदरक की बहुत उम्दा है कि अगर आप वो चाय पियेंगे तो आपके वो क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से जिस्म में जो ऐठन होती है उस सिलसिले में भी जो है अदरक की चाय जो है ये बहुत उम्दा होती है। तो जो आपका जो असल सवाल था कि नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए आप जो है ये चने वाला जो मैंने नुस्खा बताया इसके साथ आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि अमूमन नज़ला ज़ुकाम जो 12 महीने रहता है बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसके लिए कलौंजी ऑयल बहुत उम्दा चीज़ है कि कलौंजी का ऑयल लीजिए और उसको एक एक कतरा कॉटन बर्ड में लगा कर जो है वो आप अपनी नाक में अंदर की तरफ अच्छी तरह उसको रोज़ाना लगा लिया कीजिए। इसमें ये भी है कि एंटी इन्फ्लेमेशन भी है और दूसरी चीज़ ये भी है कि कलौंजी के अंदर ये खासा है कि ये जो बैक्टीरियाज जो अमूमन नाक के ज़रिए अंदर जाते हैं, मैंने जैसे कि तजुर्बा किया कि जब डेंगू का वक्त हुआ तो उसमें ये हुआ कि साहब वहाँ पे लोग मास्क लगाए हुए थे और कोई भी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो रहा था अस्पताल के, तो मैंने कहा कि नहीं, सुन्नत नबी है, कलौंजी जो है तिब्बे नबी की चीज़ है, तो मैंने सिंपल कलौंजी का तेल लेके और कॉटन बर्ड से दोनों अपने नाक में लगा लिया, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी एलर्जी मुझे नहीं लगी और मैं पूरे हॉस्पिटल का दौरा करके मैं आ गया। तो कलौंजी ऐसी चीज़ है कि जिसके बहुत फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल भी आप इस तरह करेंगे कि इसको आप ऑयल लेके और अपने नाक में दो दो कतरे अगर डालें तो बहुत उम्दा चीज़ है। उसका पूरा आपका जो साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, टाइनाइटिस है, ये तीनों चीज़ों का इलाज जो है वो कलौंजी में है। और इसी तरीके से मैंने कलौंजी का खासा ये देखा कि कलौंजी के दो कतरे अगर चीनी में डाल के आप रोज़ाना सुबह के वक्त खा लें तो पुराने से पुराने नज़ले का इलाज है कि आप सुबह के वक्त अदरक का कहवा पीजिए और तकरीबन 2 से 3 कतरे जो है चीनी में डाल के कलौंजी का तेल, इसको आप सुबह के वक्त बच्चों को भी 1 कतरा दे सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि हम पूरे साल बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, तो उनके लिए ये अदरक की चाय और कलौंजी के 2 कतरे जो है ये तीर बहदफ इलाज होता है। इसे आप कीजिए और इंशाल्लाह ताला इस तिब्बे नबी के नुस्खे से आपको शिफायाबी मिलेगी। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते खैर से मुलाकात होगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।